hadis okumaya, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini okumaya devam ediyoruz. İmam-ı Nevevi rahimahullah'ın telif ettiği Riyadus Salihin adlı hadis kitabına kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ama bundan önce tekrardan önce kendi nefsime ve siz kardeşlerime hatırlatmak isterim ki Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in 30 küsur yerinde, yaklaşık 33 tane ayet-i kerimede Resulüne itaat etmeyi biz ümmetine ne yapıyor? Emrediyor. Allah Teala Ahzab suresinde buyuruyor ki وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ Allah ve Resulü bir hususta, bir konuda emrettikleri zaman, Allah ve Resulü emrettikleri zaman, hiçbir mümin erkek ve kadına o konuda seçme hakkı yoktur. Yani Allah Teala bizlere bu ayet-i kerimede ve buna benzer birçok ayet-i kerimede Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin getirmiş olduğu emirlere de teslim olmamız gerektiğini, aynı Kur'an-ı Kerim'in emirlerine teslim olduğumuz gibi bu emrolunuyor bizlere. Bugün insanların birçoğu farklı fitnelere dalmış. Kimileri şehevi nedenlerden dolayı, iman eksikliğinden dolayı, kimileri de düşmüş oldukları şüphelerden dolayı ne yapmaktalar? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetlerine ve ondan sonra da Allah-u Teala'nın emirlerine uyma konusunda tehavun göstermekteler, gevşeklik göstermekteler. Özellikle şehirlerde yaşayan, şehir merkezlerinde yaşayan, insanlarla iç içe olan kişilerde sünnete uymak, sünnete sarılmak biraz daha meşakkatli, biraz daha zor olabiliyor. Çevrenin tepkisi, insanların tepkisi. Ama Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'deki az önce okumuş olduğumuz ayet-i kerimesi çok açık. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيْرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ Bir mümin ve erkek ve kadın için hiçbir seçme hakkı yoktur. Allah ve Resulü bir konuda hüküm verdiği zaman. O konuda Allah ve Resulü hüküm verdiği zaman bizlere ne yapmak gerekiyor? Tam teslim olmak gerekiyor. Biliyorsunuz İslam'ın tarifini yaparken ilim ehli de ne diyor? İslam nedir? İstislamdır. Ne demek istislam? Teslim olmak. Nedenini, niçinini sorgulamadan, boyun bükerek, itaat ederek teslim olmak. Tabi bu kalbi bir amelin yansıması. Bir insan kalbinde bir şeye iman eder. Onu kalbinde sever, tazim eder. Kalbiyle ona korkarsa bunun bir semeresi olarak dışa ne vurur? Teslimiyet vurur. Yani bu çok önemli bir husus. Onun için ilim ehli İslam'ı tarif ederken Muhammed İbn Abdülvahhab'ın da dediği gibi El-İstislamu lillahi bit-tevhid. Allah'ı birleyerek, tevhid ile birleyerek ne yapmak? Teslim olmak. Değil mi? El-İstislamu lillahi bit-tevhid. Vel-inqiyadu lehu bit-ta'a. Ona boyun bükerek, itaat ederek boyun bükmek. وَالْبَرَعُتُ مِنَ الشِّرْكِ وَاَهْلِهِ Şirk ve şirk ehlinden de insanın ne olması? Veri olması. Burada bizi ilgilendiren ilk önemli husus teslimiyet. Bu çağında problemi. Yani birçok insan diliyle teslim olduğunu söylese de kalbiyle Aleyküm selam. Kalbiyle teslim olduğunu söylese de ancak iş tatbiye gelince, pratiğe gelince, iş uygulamaya gelince bakıyorsunuz ki orada neler başlıyor? Gevşemeler başlıyor. Çeşitli nedenlerden dolayı, çeşitli sebeplerden dolayı. İşte dediğimiz gibi yani modern yaşam biçimi belki de, şehir yaşamda, şehirdeki yaşam, insanların tepkisi, şehevi duygular, şüpheler bizleri ne yapar oldu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden, Allah Teala'nın emirlerinden, buyruklarından, buyruklarına karşı gevşek davranır olduk. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de peygamberiyle alakalı bir ayet-i kerime de şöyle buyuruyor. Diyor ki: مَا كَانَ عَلَى النَّب۪ي مِنْ حَرَجْ فِي مَا فَرَضَ اللّٰهُ لَهُ Allah-u Teala'nın farz kıldığı bir hususta Allah-u Teala'nın peygamberine farz kıldığı bir konuda peygamber sıkıntıya düşmez. Peygamberin sıkıntıya düşürülmez. Peygamber bu konuda kalbinden, içinden bir daralma, bir sıkıntı geçiremez, geçirmemesi lazım. Bu ayetin iniş sebebini biliyorsunuz. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam evlatlığı Zeyd'in hanımı Zeynep. Zeynep'le evlenmekle emrolunuyor. Boşadıktan sonra Zeyd. Ve Kureyşliler ve Mekkeliler, müşrikler bunu ayıp olarak karşılıyorlar. Diyorlar ki nasıl olur da bir kimse yanında yetim olarak yetiştirdiği hizmetçisini azat eder de sonra o hizmetçisi birisiyle evlenir de sonra o boşanır da boşandıktan sonra onun hanımıyla evlenir. Bunu böyle peygamberimizi haraca sokmak için, sıkıntıya sokmak için ne yapıyorlar? Kullanıyorlar. Allah Teala da ayeti indiriyor. Ne yoktur? Peygambere bir sıkıntı yoktur. Bir sıkıntı olamaz. Allah Teala'nın ona farz kıldığı bir konuda. Bizler de bu ayetten hareketle ve buna benzer ayetlerden hareketle Allah Teala'nın emrettiği, Resulü'nün emrettiği bir konuda tam teslim olmamız lazım. İslam'ın tarifini de yaptık ya. Bu konuda bizim için ne olmaz? Bir sıkıntı olmaz. Başka bir ayet-i kerimede de buyurulduğu gibi seçme hakkı olmaz. Tabi ashaba baktığımız zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabına onların teslimiyette zirvede olduğunu görüyorsunuz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerine, sözlerine, Allah-u Teala'nın emirlerine, buyruklarına tam teslimiyette olduğunu görüyorsunuz. Neden? Çünkü kalplerinde bu işi bitirmişler. Sevgi hususunda, değil mi? Bitirmişler. Çünkü bir insan o Arap şiirinde de olduğu gibi ne yapmaz? Sevdiğine bir insan sevdiğine isyan etmez diyor. Bilakis kişi sevdiğine itaat edendir. Kişi sevdiğine itaat edendir. Yani sevginin bir semerası, meyvesi, ürünü de nedir? İtaattir. Geçen hafta okuduğum bir haber beni çok etkiledi bu manada. Yani bir şeyin gerçek sevildiğinde ne olursa olsun, şirk olan bir sevgi de olabilir bu. Din olan sevgi de olabilir. Bir insan sevdiği zaman, bir şeye sevgi dediğimiz zaman onun teslimiyeti doğurması gerektiğini gösteren bir haber okudum. Onu da sizlerle paylaşacağım ki belki ne olur? Bizler için açıklayıcı sevginin bir tarifi olur ki ilim ehli zaten bunu çok çok güzel açıklamış. Ama yeni yaşanmış bir olay, güncel bir olay dikkatimi çekti. Diyor ki bir haber kanalında ünlü bir sanatçı, ünlü bir şarkıcı, yabancı bir şarkıcı bir ülkeye gidecek. Bir ülkede konser verecek. Gideceği ülkede de birileri genç bayanlara, genç kızlara şaka yapmak için bir stand kurmuşlar bir caddeye, bir cadde üzerine. Orada işte standın önünde genç kızları ne yapıyorlar? Çağırıyorlar konser için. Kızlara diyorlar ki, genç bayanlara diyorlar ki, işte falanca gelecek haberiniz var. Evet diyorlar. Bunun diyorlar konserine katılmak isteyen bir şanslı hayranına ücretsiz bilet verilecek. Tabii mutlu oluyorlar, seviniyorlar. Çünkü hayran oldukları, sevdikleri bir sanatçı geliyor ülkelerine. Kalplerinde kendilerinin tarif edemediği bir sevgi var o şarkıcıya karşı. Diyorlar ki, ancak diyorlar bir şartımız var bu kuraya girebilmeniz için. Bir şart gerekiyor. Nedir o şart? Diyorlar ki Müslüman olmanız gerekiyor. Tabii zannedersem ülkede, yani Rus ülkelerinden bir ülke. Hristiyanlığın yaygın olduğu. Danimarka mı? Belki de Avrupa ülkelerinden bir ülke. Bilmiyorum. Avrupa ülkelerinden bir ülke. Bayanlar, kızlar diyor ki tamam Müslüman oluruz. Yeter ki konsere ne yapalım? Gidelim. Yani bakın sevgi öyle bir had safhada ki yani çevresinin, etrafın tepkisi onlar için hiç önemli değil. Niye? Çünkü o hayranı seviyor, o şarkıcıyı seviyorlar, ona hayran olmuşlar. Bunun bir sonucu olarak da dışa vuran şey ne? Tam bir teslimiyet. İşte sevgi budur arkadaşlar. Diyorlar ki ama diyorlar yani Müslüman olduğunuz zaman yapmanız gereken bazı şeyler var. Diyor ki kızlar ne yapmamız gerekiyor? Diyor ki şu an açıksınız, kapanacaksınız. Alın diyorlar şu başörtleri giyin. Hemen alıyorlar başörtleri takıyorlar. Simsiyah kara başörtleri kafalarına geçiriyorlar. Bakın. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hakkında Allah-u Teala'nın ayeti var. Deminden okuduk değil mi? Allah ve Resulü bir konuda emrettiği zaman bir mümin için o konuda ne olmaz? Seçme hakkı yoktur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam mümin kadına nasıl giyineceğini 1400 sene önce ne yapmış? Emretmiş. Sahabeler bunu duyunca ne yapıyorlardı? Hemen tam teslimiyet. Bir gün Aleyhisselatü Vesselam camiden çıktığında kadınlarla erkeklerin, yani kadınların da yolun ortasında yürüdüğünü görüyor. Diyor ki kadınlara bu yakışır değil. Kadınların bu şekilde erkeklerin arasında yürümesi hoş değil. Yolun kenarlarını tutun diyor. Diyor ki sahabe, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu emrinden sonra kadınlara bir baktım. Hepsi duvar kenarından yürüyorlar. Ve elbiseleri duvar kenarlarına sürtünüyordu. Teslimiyete bakın, bitti. Bakın Avrupa'da doğmuş, Avrupa'da büyümüş insanlara bakın şimdi. Besledikleri sevgi, tabii kime karşı? Fasık olan, facir olan, kafir olan bir Avrupalı şarkıcıya karşı bir besledikleri sevgi var. Ve neyle sınanıyor bu kızlar? Müslüman olmakla. Deniyorlar ki, deniyor ki aranızdan bir kişiye kura çekilecek. Odan bedava bir konser bileti verilecek. Tamam mı? Tamam. Kapkara bir başörtüyü veriyorlar, hemen alıyorlar. Şimdi bugünün birçok Müslüman bayanlarına duyurulur. Allah Resulü'nün emrettiği, Allah Teala'nın emrettiği, Resulü'nün emrettiği, ümmetin ulemasının açıkladığı, konuştuğu şer'i hicabı, Allah'ın istemesine rağmen, Resulü'nün istemesine rağmen, alimlerin bunun bu şekilde olması gerektiğini söylemelerine rağmen, kocalarının istemesine rağmen, kadınlara bakıyorsunuz itaat etmiyorlar. Demek ki sevgide ne var bir? Problem var. Sevgide problem olduğu için teslimiyette ne çıkıyor ortaya? Arıza çıkıyor. Aynı şekilde bizler kendimiz için de bunu düşünmemiz lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, Allah-u Teala'nın ayetleri, Resulullah'ın sünnetleri, ilim ehlinin sözleri bir konuda, birçok konuda açık olmasına rağmen ne var bizde? Gevşeklik var bazı hususlarda. Sebep? Teslimiyetimizdeki bu gevşekliğin sebebi ne? Demek ki kalpteki sevgide bir sıkıntı var, problem var. Bunu tedavi etmemiz lazım. Yani bunun kaynağı kalp. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi. O yüzden insanın kalbiyle, yani cevarih dediğimiz azalardan önce kalbiyle çok meşgul olması lazım. Zikirle, kalbini ıslahla çok meşgul olması lazım. Tabii kızlara gidiyorlar siyah başörtüleri. Diyorlar ki Müslüman olursanız işte makyaj yapmayacaksınız, tamam mı? Tamam diyorlar, yapmayız. Peki diyorlar, bu gelecek olan diyorlar şarkıcı gay. Yani erkek değil. Erkek görünümlü. Doğan görünümlü, Şahin görünümlü, tamam mı diyorlar. Erkek görünümlü bir şey yani, bir tip. Bunu da diyorlar inkar edeceksiniz. Yani bunun kötü bir şey olduğunu kabul edeceksiniz. Yani siz gideceksiniz konserine ama bunun da kötü bir şey olduğunu kabul edeceksiniz, tamam mı? Tamam diyorlar yani, onu da kabul ederiz. Ama diyorlar bu bizim ona olan hayranlığımızı etkilemez değil mi diyorlar. Evet diyorlar yani. Yani biz ona hayranız. Ama bunu da kabul ediyoruz. Bunu kınıyor musunuz? Kınıyoruz. Aleyküm selam. Bunu da kabul ediyor kızlar. Ondan sonra tamam diyorlar. Kura'yı açıklıyoruz size. Kura'yı çekiyorlar. Aradan bir kişi çıkıyor. Tabii 5 tane kızı dizmişler. Başlarına siyah başörtüyü geçirmişler. Hepsi heyecanla kura'dan kimin çıkacağını bekliyor. Birisi de çıkıyor. O anda böyle yani hani bir insan çok büyük bir müjdelenir de gözlerine parıldığı gelir ya böyle. Havalar uçar ya, öyle ne yapıyor? Havalar uçuyor. Şimdi ben bunu görünce, bu haberi görünce yani önce kendi nefsime baktım, çevreme baktım, Müslümanlara baktım. Demek ki arkadaşlar sevgide ne var? Bir problem var. Yani sevgide problem olduğu için zaten ne olmuyor? Teslimiyete bu yansımıyor. Yani teslimiyet işin son halkalarından bir halkası. Oraya gelene kadar kalbin düzgün olması lazım ki, oraya gelene kadar kalbin hakiki manada sevmesi lazım ki, çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki peygamberine, de ki قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ, Allah'ı sevdiğinizi söylüyorsanız, iddia ediyorsanız ey iman edenler, Ali İmran suresinde قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ, Allah'ı sevdiğinizi söylüyorsanız ne yapın? فَتَّبِعُونِي, bana uyun. Kime uyun? Resul'e uyun. Tabi olun. Yani Allah'a olan sevginiz, sevginizin alameti, göstergesi nedir? Resul'e uymak, ittiba etmek. Fettebi'uni. Eğer Resul'e uyarsanız ne olur? Yuhbibkumullah. Allah da sizi sever. İşte o yüzden arkadaşlar, Allah'ın emirlerine, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emirlerine çok hassas yaklaşmamız gerekiyor. Onun için şu söz ne kadar güzel bir söz. İşlediğin günahın küçüklüğüne değil, kime karşı işlediğine bak. Kalbinde tam bir sevgi olan, kalbinde tam bir havf olan, korku olan bir insandan ancak bu söz ne yapar? Sadır olur. Değil mi? Yani işlediğin günahın küçüklüğü seni kandırmasın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin emirlerinden bir emrini yerine getirmemek, onu küçük olarak görmen seni kandırmasın. Sen bu isyanı kime karşı yapıyorsun? Ona bak. Yani az önce vermiş olduğumuz örnekte, misalde ne var? Sevginin ne kadar samimi olduğu var. Sevgi samimi olunca, sadık olunca semeresi ne oluyormuş? Bu şekilde oluyormuş. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de az önce okuduğumuz ayette buna işaret ediyor. Allah'ı seviyorsanız bunun göstergesi ne? Bu diyorlar ki ilim ehli, bu ayet imtihan ayeti. Bu ayet imtihan ayeti. Ne demek imtihan? İmtihan ne yapar? Başarılıyla başarısız olanı ortaya koyar. Sevenle sevmeyeni anlamak için, sevenle seveni sevmeyeni anlamak için bu ayet diyorlar imtihan ayettir. Allah'ı sevdiğini herkes söylüyor. Ama bunun terazisi ne? Peygamber'e ittiba. Peygamber'e uymak. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem otur diyor caminin içindeki, mescidin içindeki adama. Bunu duyan dışarıdaki adam ne yapıyor? Oturuyor. Aleyhisselatü vesselam namazda sağ ayakkabısını çıkartıyor. Selam veriyor. Arkasına dönüyor. Bütün ashab ne yapmış? Sağ ayakkabısını çıkarmış. Niye? Çünkü sevgi var. Muhabbet var. Ve bunun bir sonucu olarak da iddialarının ispatı olarak da ne var? İttiba var. Bizler de sevgimizin, muhabbetimizin samimiyetini, doğruluğunu ispat etmek istiyorsak herkes kendisi için düşünsün. Ne kadar sünnete tabi olabiliyor? Buna baksın. Buna çok ihtiyacımız var. Dersimizin başında söyledik. Yaşadığımız zaman dilimi, yaşadığımız toplumda örf, adet, gelenek, çevre, iş, güç, daha da çoğaltabiliriz bunları. Bizleri ne hale getirir olmuş? Bizleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uymayı zor görür. Bunun yapılmasının artık bu çağda imkansız gibi görür hale getirmeye yeterli olmuş. Ama az önce ayette okuduk. Allah'ın emrettiği bir şeyde Resul'e ne olmaz diyor. Allah'ın farz kıldığı bir konuda Resulullah'a ne olmaz? Bir sıkıntı olmaz. Yani Resulullah sıkıntıya düşmemesi lazım. Allah emrettiyse bitmiştir. Aynı şekilde bizler de Allah-u Teala emrettiyse, Resulü bir konuda emrettiyse, bu böyle yapın diye buyurduysa, bizler için de o konuda ne olmaması lazım? Sıkıntı olmaması lazım. Evet. Bu nasihatten sonra konumuza geçebiliriz. Geçen hafta hatırlarsanız, vasiyetten bahsettik, veda etmekten bahsettik. Dua etmekten ve dua başkasından dua etmesini talep etmekten bahsettik. Hatırlıyorsunuz değil mi? Başkasından dua istemenin şartlarını söyledik. Yani bunun bazen bir beis doğuracağını, sıkıntılı olacağını söyledik. Eğer bu bir adet haline geliyorsa, karşıdaki kişiye ihtiyaç duyar bir hale geliyorsa, o kişinin duasıyla bu işin olacağı kanaatine varılıyorsa, burada büyük problemlerin olduğunu ne yaptık? Söyledik. Ama asıl itibariyle bir insanın başkasına bize dua et demesinin de asıl itibariyle caiz olduğunu söyledik. Daha tafsilli bilgi için bir önceki haftaki dersimizi ne yapabilirsiniz? Dinleyebilirsiniz. Evet. Ayetleri zikretmiştik. Ayetleri açıklamıştık. Hadislere dönebiliriz. Birinci hadis Zeyd ibn Erkam radıyallahu anh. Bu hadis daha önceden geçmişti. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hutbe irad ediyor. İnsanlara, ashabına kalkıyor. Hutbe irad ediyor. Hutbe veriyor. Tabi adeti üzere aleyhissalatü vesselam Allah'a hamd edip ne yapıyor? Sena ediyor. Bu konuşmanın adabındandır. Aynı şekilde duanın adabındandır. Rivayetlerde de geldiği üzere önce hamdele, Allah'a hamd etmek, sena etmek, sonra peygambere salavat, sonra isteyeceğin duayı ne yapmak? İstemek. Duanın adabıdır bu arkadaşlar. Aleyhisselatü vesselam diyor ki, ey insanlar, ben diyor bir beşerim. Ben bir insanım. Yuşiku en ye'tiye rasulü rabbi fe ucibe. Rabbimin göndereceği elçi, kim o elçi? Ölüm meleği. Gelmek üzere. yakındır. Onun gelmesi an meselesidir. O gelecek ve ben de ona ne yapacağım diyor. Onun davetine icabet edeceğim. Yani onun için kimse bu dünyada kalacağını zannetmesin arkadaşlar. Kimse bu oturduğu evinde, bindiği arabasında sürekli yaşayacağı hesaplarına ne yapmasın? Kapılmasın. Bugün sizin bindiğiniz arabaya yarın çocuğunuz binecek. Sizin cenazenizin peşinden o arabayla mezarlığınıza kadar gelecek. Sizi elleriyle toprağın altına gömüp, üzerinize toprağı atıp, mezarlıktan geri dönüp arabanın kontağına, marşına basıp, birkaç gün önce sizin ısıttığınız o koltuğu kendisi ısıtarak hayatına devam edecek. Yani kimse ne zannetmesin, şu dünyada kalıcı olacağını zannetmesin. Bizden öncekilerin göçüp gittiği gibi, bizden öncekilerin bu dünyadan zevk alıp yaşayıp tadıp gittiği gibi bizler de ne yapacağız? Ayrılıp gideceğiz. Burada ibret ölçü nedir? Az önce söyledik. Allah'a tevhid ile teslim olmak. Ona boyun eğmek, itaat ederek boyun eğmek, şirkten uzak olmak ve şirk ehlinden uzak olmak. Ölçü budur arkadaşlar. Aleyhisselatü Vesselam da diyor işte ben an meselesi, Rabbimin elçisi gelecek ve ben de ona icabet edeceğim. Diyor ki وَاَنَ تَارِكُنْ ف۪يكُمْ ثَقَلَيْنِ Ben size sakal, önemli, azim olan, büyük olan bir şey demek. İki önemli şey bırakıyorum diyor. Aleyhisselatü Vesselam. Kitabullah, Allah'ın kitabını bırakıyorum. Fihi el-huda ve nur. Zira onda ne vardır? Hidayet vardır. Nur vardır. Fehuzu bi kitabillahi vestemsiku bihi. Allah'ın kitabını alın ve Allah'ın kitabına ne yapın? Sımsıkı tutunun. Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de buyurduğu üzere inne hazel Kur'ane muhakkak ki bu Kur'an yehdi lilleti hiye akvam. En doğru olana, en düzgün olana ne yapacaktır? Götürecektir diyor. Onun için ilim ehli diyor ki bir kimse Kur'an okumaya devam eder. Kur'an'dan ayrılmaz. Onu anlamaya çalışırsa bu kişinin diyor varacağı yer, seyredeceği yol akvemdir. Ne demek akvem? Mustakim, dosdoğru olan yoldur. Kur'an seni ne yapar? Alır oraya götürür arkadaşlar. Bunu hayatınızda tecrübe edin. Eğer kendinizi bir programa sokup da günlük olarak, periyodik olarak Kur'an-ı Kerim'den virdiniz varsa, zikriniz varsa, her gün okuyorsanız, yanına namazlarınıza riayet hususuna koyuyorsanız, yanına orucu koyuyorsanız bilin ki yani fitneler, şehvat, şehvi şeyler size pek tesir etmez. Ama ne zaman boş gezerseniz, gardınızı düşürürseniz o zaman şeytanın yumruklarını, aparkatlarını suratınıza yemeye başlarsınız. Ne oldum haline gelirsiniz. Dersiniz ben bu hale nasıl düştüm? Ne oldu ya? Kendinizi yerde bulursunuz. Niye? Çünkü gardınızı indirdiniz. Herkes Allah Resulü'nün de tavsiyesi üzere Allah'ın kitabına sarılsın. Allah'ın kitabına tutunsun. Allah Resulü Allah'ın kitabını tavsiye ediyor. Sonra diyor ki ehlu beyti. Size kimi bırakıyorum? Ehli beytimi bırakıyorum. Ailemi bırakıyorum. Tabi burada hadisin uzekkirukumullah fi ehli beyti. Hadisin devamından da anlaşılacağı üzere yani Kur'an-ı Kerim'e tutunun, ehli beytime tutunun anlamı yok bu hadis. Arapçada da bu anlaşılmıyor. Sizleri ehli beytim konusunda sizlere Allah'ı hatırlatıyorum diyor. Yani onların hakkına ne yapın? Riayet edin. İman etmeleri şartıyla elbette yani. Mümin olmaları şartıyla. Zira mümin olmayacaklarsa, iman etmemişlerse, şirk içindelerse, küfür içindelerse, bugün birçok insan var. Ben diyor peygamberin soyundan geliyorum. Seyyidim. Adama bakıyorsun ki zahiren, alenen şirk koşuyor. Bu adamın hiçbir kerameti yoktur arkadaşlar. Hiçbir değeri yoktur Allah katında. Ve de ne Müslümanlar katında. İşte Aleyhisselatü Vesselam bu hadiste konumuzla ilgili olan husus gider ayak bu dünyadan ayrılırken ne yapıyor? Vasiyet bırakıyor. Vasiyet olarak da ne bırakıyor? Kendinden önceki peygamberlerin vasiyeti gibi. Geçen hafta giderseki ayetleri hatırlayın. İbrahim ne vasiyet etti çocuklarına? فَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Çocuklarına dedi ki ancak Müslümanlar olarak ölün. Peygamberlerin şeyi bu. Vasiyeti bu. Ama bizlerden birisi giderken gider ayak ne yapıyor? Şuradaki malımı şuna, şuradaki şeyimi şuna. Bak sen okulunu iyi bitir. Değil mi? Okulunu iyi bitir. Sen tıp fakültesini oku, doktor ol, adam ol, vali ol. Kimsenin giderken, bu dünyadan ayrılırken Allah'tan korkun. Tevhidden ayrılmayın. Şirke bulaşmayın. Ancak Müslümanlar olarak ölün. Zaman fitne zamanıdır. Benden sonra birbirinize düşmeyin. Mamluk kavgasıyla kavga gürültüye küs olmayın. Allah'tan sakının, şirkten sakının diyen insanları ben şu ana kadar görmedim desem yalan olmaz. Veya duymadım desem yalan olmaz. Vardır elbette ama bunlar çok az. Evet, ikinci hadis Ebu Salman Malik İbnül Hüveyris radıyallahu anh diyor ki قَالَ اَتَيْنَا رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَنَحْنُ شَبَبَةٍ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ Süleyman diyor ki, Süleyman İbnü Malik Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelmiştik. İlim ehli diyor ki bu hicretin 9. yılı gerçekleşiyor. Hicretin 9. yılına siyer okuyanlar bilir. O yıla ne deniyor arkadaşlar? Am el vufud. Ne demek am el vufud? Medine'nin dışından gelen kafileler var. Akın akın, bölük bölük Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelerek Müslüman oluyorlar, iman olduklarını açıklıyorlar ve orada kalarak ne yapıyorlar? İlim talep ediyorlar. Ayet ezberliyorlar. Hadis öğreniyorlar. Dini öğreniyorlar. Bu sahabe de diyor ki bizler diyor genç bir topluluk halinde gençler olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldik. Ve hepimiz de akrandık. Ne demek akran? Yaşıt. Aynı yaşta birbirimize yakın kimselerdik. Diyor ki فَاَقَمْنَا عِنْدَهُ 20 لَيْلَةً Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında Medine'de 20 gün kaldık. 20 gün oturuyorlar. Bütün gayretlerini nereye yönlendiriyorlar? Dine, yani ilim talep etmeye. وَكَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ رَح۪يمًا رَف۪يقًا Bakın, o gençlerin bilinç altında, bugünün tabiriyle, o gençlerin zihninde kalan şey ne? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i nasıl bize tasvir ediyorlar, nasıl anlatıyorlar? 20 gün kalmışlar. Şimdi bir insan, bir insanla 20 gün vaktinin çoğunu geçirsin, 20 gün sonra ya der, yani birçok insan ne nefret adammış ya, ne kadar da kötü huyları varmış, ne kadar da kabaymış ya, bu adamla da bir daha görüşmem, değil mi? Çünkü kalpler hastalıklı, kalpler problemli. Allah'ın merhamet edip rahmet ettikleri hariç. Bu insanlar gençler ve genç. Aleyhisselatü vesselam 60 yaşını geçmiş orada. 20 gün Aleyhisselatü vesselam yanında gelip kalan genç bize Allah Resulü'nü anlatıyorlar. Biz torunlarına, kendilerinden sonra gelen bu ümmetin nesillerine diyorlar ki kâne rahîmen rafîkâ. Neydi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Rahim. Hoşgörülü bir adamdı. Yumuşak bir adamdı. Rafik. Lütuf sahibi bir adamdı. İnce bir adamdı. Bakın arkadaşlar. Biliyorsunuz ne diyor sahabe? Medine'de sokakta küçük bir kız ne yapardı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin elinden tutardı. Bakın. Aleyhisselatü vesselam'ı mahallede götürürdü sokakta. Kendi işleriyle alakalı, çocuk kendi oyunlarıyla alakalı Resulullah'ı peşine takar, götürürdü. Aleyhisselatü vesselam da onun peşinden, elinden tutarak ne yapardı? Giderdi. Görüyor musunuz merhameti? Aleyhisselatü vesselam'daki o inceliği. فَظَنَّ اَنَّا قَدْ اِشْتَقْنَا اَهْلَنَا Diyor ki Aleyhisselatü vesselam bize baktı, gördü. Bizim ailelerimizi özlediğimizi anladı. Bakıyor 20 tane genç gelmiş. Ailelerin bağrından kopmuşlar. Anladı diyor bizim ailelerimiz öldüklerini. Fese'elena ammen terakna min ehline. Bize gelip tek tek sordu. Dedi ki yani geride kimleri bıraktınız? Ailenizden, çoluğunuz, çocuğunuz, akrabalarınız. Fe akhbarnahu. Bizler de diyor haber verdik işte falan diyor falan diyor. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki irci'u ila ehlikum. Haydi nereye dönün? Ailelerinize dönün. Tamam. Yani siz artık burada hani günün modern tabiriyle psikoloji denen şey var ya, insanın psikolojisini de anlıyor Aleyhisselatü Vesselam. Artık tamam 20 gün olmuş. Ailelerini özlemişler. Bunlar artık bu saatten sonra burada ne yapamazlar? Yani kalsalar da pek fazla istifade edemezler. Bir hava değiştirelim diyoruz ya. Gidin bir gelin. Gidin ailelerinize. فَاَقِيمُوا fihim. Artık orada ikamet edin. Orada kalın. Yani bir insanın ailesinden mucbir sebepler olmadan, zaruret olmadan uzaklaşması ve uzun süre onlardan uzak yaşaması doğru bir şey değil arkadaşlar. Bunu ilim ehli ihtilaf etmiş. İlim ehli kendi aralarında görüşmüş. Bir insan ne kadar, kaç ay ailesinden uzaklaşabilir? En uzun süre nedir? Tabii hanımı izin verirse bir insana elbette ki bir sene, iki sene de gidip kalabilir. Ama izin vermezse ya da bir anlaşma yoksa en fazla ne kadar kalabilir? Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam gidin ailelerinizin yanında kalın. وَعَلِّمُوهُمْ Ama orada onların arasında yaşadığınız sürece ne yapın? Siz buraya geldiniz, 20 gün oturdunuz, öğrendiniz. عَلِّمُوهُمْ Onlara öğretin. Öğretin. Müslüman kimsenin misyonu bu arkadaşlar. Müslümanın daha sonraki 3. 5. mertebede geliyor. Ticareti, alışverişi, tamam mı? Yaptığı günlük ilişkileri. Birinci basamaktaki gelen şey ne? Davet. Bir adamla ortak iş yapıyorsun, davet. Bir yere yolculuğa gidiyorsun, yanında oturan adama davet. Komşuna davet. Allimuhum ve muruhum ve onlara diyor ne yapın? Emredin. وَصَلُّوا صَلَاتَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا Aleyhisselatü Vesselam tek tek diyor. Falanca namazı şu vakitte kılın, falanca namazı şu vakitte kılın. Bakın namazı tembih ediyor Aleyhisselatü Vesselam. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bugün köyünüze gittiğiniz zaman dedenizi bir dinleyin. Babanızı ziyaret ettiğiniz zaman babanızı bir ziyaret ettiğini dinleyin. İlim okumayan babalar ve dedeler neyi tavsiye ediyor? İşte şehir yerinde dikkat et, paranı biriktir. Değil mi? Yatırım yap. Bir ev sahibi ol. Değil mi? Emekliliğin var bak. Emekli olmazsan perişan olsun, yaşlanırsın. Ne kadar da az değil mi? Aleyhisselatü Vesselam'ın şu vasiyetlerini, tavsiyelerini yapan insanlar. Çoluğuna çocuğuna. Oğlum bak sen şehirdesin. Namazlarını camide kılmaya dikkat et. Bak genç adamsın, bekarsın, oruç tut. Allah'ın kitabından öğrendiğini insanlara öğret. Var mı bunu tavsiye eden insanlara? Çocuklar geliyor şimdi babalarına. Baba para ver, akşama sinemaya gideceğiz. Baba para ver, akşama şey yapacağız. Değil mi? Babası diyor ki o filme gitmeyin de bu filme gidin. Değil mi? O maçı değil de, o maçı orada değil de burada seyredin. فَاِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاءِ Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, namaz vakti geldiğinde فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ اَحَدُكُمْ Aranızdan birisi ezan okusun. وَلْيَأُمَّكُمْ اَكْبَرُكُمْ Ve en büyüğünüz ne yapsın sizlere? İmam olsun. Tabi başka rivayetlerde biliyorsunuz. يَأُمُّ الْقَوْمَ اَقْرَأُهُمْ En çok Kur'an bilen. En çok Kur'an bilen. Tabi İlmek diyor ki eğer iki kişi Kur'an konusunda eşitse, diyelim ki birisi 10 cüz Kur'an biliyor, diğeri 10 cüz Kur'an biliyor. Yaşça diyorlar ne olur? En büyük. Tabi burada olayın fıkhi boyutu da var. Ya. Adam Kur'an biliyor ama 10 cüz namazın ahkamını bilmiyor. Bu da çok önemli. Namazın ahkamını bilecek. Eşit olurlarsa bu konularda hata yaptı. Seyif secdesini ne zaman yapacak? Selamdan önce mi? Selamdan sonra mı? Bunun ahkamını bilecek. Yaşça en büyük olan ne yapılır? İmamete geçirilir. Aleyhisselatü Vesselam öyle diyor. Sizin diyor en büyüğünüz, yaşça en büyüğünüz ne yapsın? Namaza gidin. Din disiplin bakın arkadaşlar. Birisinin evine gidiyorsun misafirliğe. Ne diyor Aleyhisselatü Vesselam? Kimse kimsenin evinde ev sahibi izin vermeden ona ne yapmasın? İmamlık yapmaz. Şu dine bakın arkadaşlar. Edep, ahlak. Oturduğun mecliste, değil mi? Oranın bir adabı var. Birisi bir meclisten kalkarsa, geri döndüğünde oraya en çok hakkı olan o kimsedir diyor. Kalktı birisi, gitti lavaboya. Geldin sen dışarıdan, boş olarak gördün. Oturdun. Lavabodan geri döndü, yerinin senin tarafından doldurulduğunu gördü. O yerin en çok hakkı olan kim? O az önce kalkan lavaboya giden kimse. Yani muhteşem bir din. İşte Aleyhisselatü Vesselam burada gençlere ne yapıyor? Tavsiyede bulunuyor, vasiyette bulunuyor. Peki bizlerin buradan çıkaracağı şeyler ne? Az önce bahsettiğimiz konular. Yani yılmayacağız, tavsiyede bulunacağız. Şimdi bugün birçok insanlar, kardeşlerimiz, kendimiz hatta ne yapabiliyoruz? Hataya düşebiliyoruz, günaha düşebiliyoruz. Ama önemli olan ne burada? Tavsiyede bulunmak, nasihatte bulunmak. Bak kardeşim, bak abicim, sana Allah için takvayı öğütlüyorum, takvayı hatırlatıyorum. Bu konuda yanlış yapıyorsun, bak sen bu konuda haram olan bir şey yapıyorsun diyerek ne yapacağız sürekli? Takvada, vasiyette bulunacağız. Bir rivayette diyor ki aleyhissalatü vesselam, وَسَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي اُسَلِّي. Ne demek? Namazınızı nasıl kılın diyor bu gençlere? Beni gördüğünüz şekilde. Ben nasıl kıldıysam siz de o şekilde kılın. Yani burada mantıken de bu böyle arkadaşlar. Yani insana oturup kağıt üzerinden namazı anlatmak ayrı bir şey. Ona imamlık yaparak namazı öğretmek ayrı bir şey. Değil mi? Onun için sahabeden birçoğu ne yapıyor? Çağırıyor şeyi, suyu istiyor. Abdest alıyor değil mi? İnsanların gözünün önünde. Niye? İnsanlar daha iyi anlatıyor. Ve Resulullah'a böyle abdest alırken gördüm diyor. İşte eğitim de çok önemli. Eğitmenlik. Bugün üniversitelerde okutuyor bu arkadaşlar. Pedagojik dersler olarak. Pedagojik ne diyorlar? Formasyon. Yani üniversitede gidiyorlar bir yıl boyunca öğretim teknikleri. Nasıl öğretmen olunur? Aleyhisselatü Vesselam bakın en güzel öğretmen. Muallimul hayır. Ne diyor? Beni gördüğünüz gibi namaz kılın. Ben size gösterdim. Beni gördüğünüz gibi ne yapın? Namaz kılın. Tabi sahabe de çok dikkatli arkadaşlar. Sahabe, ashab çok dikkatli. Yani bırakın namazla ilgili olan hususları Aleyhisselatü Vesselam'ın namazdayken okuduğu sessiz namazda kıraatını sakallarının titremesinden anlardık diyor. Bakın ne pür dikkat takip ediyor Aleyhisselatü Vesselam. Yani düşünün Aleyhisselatü Vesselam en önde imamlık yapıyor. Cemaat arkada Aleyhisselatü Vesselam'ın namazda okuduğunu neyinden fark ediyor? Sakallarının titremesinden. Buhari'de geldiği üzere rivayet. Tabi alimler bu hadisten çok faydalar zikrediyorlar. Bir tanesi diyor ki peygamberin sakalı neydi? Sallallahu aleyhi ve sellem. Gür. Çünkü arkadaki ne yapıyor? O sakalın gürlüğünden dolayı okurken, çene sallanırken sakallarının titrediğini görüyor. Fayda babından zikredelim. Aynı şekilde dört halifenin hayatına bakın. Dört halifenin şemailine bakın. Yaratılış özelliklerine bakın. Hepsinde gür sakallı oldukları söyleniyor. Yani Ömer, Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali radıyallahu anhumun hepsi neymiş? Böyle gür sakallı insanlarmış. Kestul lihye. Evet. Üçüncü hadis. Ömer İbnül Hattab radıyallahu anh kal. İstezentun Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem fil umra. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den umre için izin istedim. Fe ezine. Bana diyor izin verdi. Gidebilirsin dedi. Ve kâle la tensâna ya uhey. Ve dedi ki ey kardeş cazım. Bizi unutma. Min duaik. Bizi duandan ayırma. Bizi duandan unutma dedi. Tabi rivayet Ebu Davud'da ve Tirmizi'de geçiyor. Riyazu Salihin'de zayıf olarak geçen rivayetlerden bir tanesi de bu. Elinizdeki, evinizdeki kitap, Riyazu Salihin kitabımıza not alın. Bu hadis ilim ehlinin zayıf dediği bir hadis. Yani Aleyhisselatü Vesselam'ın Ömer'e bizi de duandan unutma sözü zayıf. Ama biz geçen hafta hatırlarsanız Uveys el-Karani yani Veys el-Karani ile alakalı Sahih Müslim'deki hadisi ne yaptık sizlere? Naklettik. Aleyhisselatü Vesselam'ın Veys el-Karani'nin geleceğini haber vermesi. Geldiği zaman ondan ne talep edin diyor Peygamberimiz? Sizin için Allah'a istiğfar etmesini talep edin. Yani o hadis bize tabi bunun Uveys el-Karani ile has olduğunu gösterse de ilim ehli diyor ki asıl olarak başkasından dua talep etmek nedir? Caizdir. Ama zikredilen şartlarda. Evet. Dördüncü hadis. Salim İbni Abdillah İbni Ömer. Enne Abdallah İbni Ömer. Kâne yekulu lirraculi izâ erâde sefara. Diyor ki Salim. Kim bu Salim? Abdullah İbni Ömer'in oğlu. Abdullah İbni Ömer'in hayatını okumanızı çok tavsiye ederim. Bu sahabe Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a günün konusuyla alakalı, sünnetine tabi olmada, sünnetine bağlı olmada çok şeymiş. Titiz. Bir tane oğluyla konuşmuyor. Niye konuşmuyor? Niye küsüyor? Sebep? Mal mülk mü? Hayır. O diyor ki Oğlu diyor ki ben diyor hanımımı, eşimi camiye göndermeyeceğim. Namaz için. Biliyorsunuz hadis var. Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? La temne'u ima Allah. Allah'ın kadın kölelerini yani kadın kullarını camiye gitmekten ne yapmayın? Engel olun. Yani bir kadın gitmek isterse tabi ortada fitne yoksa şey yoksa kocası ne yapamaz ona engel olmaz. Diyor ki İbn Ömer'in oğlu ben diyor engel olacağım. Ne diyor Abdullah İbn Ömer? Ben sana kâle Resulullah diyorum. Sen ise ben engel olacağım diyorsun. Benden diyor ölene kadar git konuşma. Ölene kadar git diyor benden konuşma. Hatta bazıları zikrediyor. Diyor ki cenazesine bile gitmedi. Niye? Çünkü peygambere muhalefet ediyor oğlu. Şimdi çocuklar evde namaz bırakın şey peygamberin sünnetine muhalefeti. Allah'ın farzına alenen muhalefet işleniyor. Ve sen de evin erkeği olarak ne yapıyorsun? Buna çanak tutuyorsun. İşte Abdullah İbni Ömer onun için Abdullah İbni Ömer. Hala adını anıp arkasından radıyallahu anhu diyoruz. Değil mi? Evet. Diyor ki Abdullah İbni Ömer'in oğlu Salim. Babam diyor Abdullah Ömer'in oğlu Abdullah bir kimse yolculuğa çıkarken ona şöyle derdi. Udnu minni. Yaklaş. Sana yaklaş da sana veda edeyim. Nasıl veda ediyor? Kema kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yuveddi'una. Bak sahabedeki şey bu ölçü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bize veda ettiği gibi yolculadığı gibi gel ben de seni ne yapayım? Yolculuğa veda edeyim. Diyor ki Abdullah bin Ömer şöyle derdi. Peygamber de tabii ki böyle derdi. Estevdiullah. Ne yapıyorum? Estevdiullah. Allah'a emanet ediyorum. Dineke. Neyini? Dinini. Ve emaneteke. Emanetini. Ve havatim amelik. Amellerinin havatimini, sonunu, yapacağın son amelleri dahi kime emanet ediyorum? Allah'a emanet. Yani biz şimdi dediğimiz gibi giderken ne diyoruz? Aygazı kapat, ütüyü çek, onu unutma, faturayı öde, değil mi? Ama bak, seni Allah'a emanet ediyorum. Dinini Allah. Çünkü insanın dini kendine bırakılırsa, o insan Allah bir kimseyi kendisiyle baş başa bıraktıysa, o kimse kaybetmiştir arkadaşlar. Bir kula Allah'tan yardım olmazsa, Allah'ın koruması yoksa o kula, okul buzun üstünde kayan insan gibi sersem ne yapar? Çarpar çarpar durur. Onun için veda ederken ne diyorsun? Estevdiullaha dineke ve emaneteke ve havatim amelek. Amellerin de ne olsun? Güzel sonuçlarla sonuçlansın. Çünkü rivayetlerde de geldiği üzere innemel amalu bil havatim. Onu herkes biliyor rivayet. Ameller neyine göredir? Sonuna göredir. Havatim. Yani onun için bu dünyada giderken yaşlılık zamanında amellerin hayırlaşması, güzelleşmesi de güzel bir şeyin sonucudur. Evet. Beşinci hadis. Son hadisten bir önceki hadise geldik. Abdullah ibn Yezid el-Khatmi el-Sahabi diyor ki قَالَ كَانَ رَسُولَ صَلَى اللّٰهُ سَلَمْ اِذَا اَرَادَ اَنْ يُوَدِّعَ الْجَيْشِ Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ordusunu çıkardığı zaman, ordusunu yolculuğa gönderdiği zaman şöyle veda ederdi. Onlara şöyle derdi. Tabii bizim de, bakın arkadaşlar deminden dedik ya, seviyorsak Allah Resulü'nü sallallahu aleyhi ve sellem, şu sünneti uymamız lazım. Birisini yolculuğa çıkarken gördüğün zaman şu duayı oku. Estevdiullaha dineke ve emaneteke ve havatime amelek. Evet, son hadis. Bu da Peygamber aleyhissalatü vesselamın yolculuğa çıkmak isteyen, yolculuğa çıkan bir kimse yaptığı ayrı bir dua. Diyor ki Enes radıyallahu anh, Ca'a raculun ilen nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Bir adam geldi Peygamber aleyhissalatü vesselama. Dedi ki ya Resulallah inni uridu seferan. Ben yolculuğa çıkmak istiyorum. Yolculuk yapmak istiyorum. Az sonra yolculuğa çıkacağım. Fezevvidni. Bana azık ver. Ne demek bana azık ver? Bana nasihat et. Bravo. Allah Teala ne diyor? Fetezevvedu. Azıklanın. Fe inne hayra zadi. En hayırlı azık nedir? Peynir, ekmek, zeytin, zeytinyağı döner. Et takva. Takvadır. Gerisi tali şeyler. Bulursun. Allah Teala gönderir. Bu sahabe de diyor ki bana azık ver. Neyi kastediyor? Peygamberimizden yemek mi istiyor? Hurma mı istiyor? Bana nasihat et. Bana yolculuk boyunca yolculuk boyunca yanımda olacak bir şey söyle. Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? زَوَّدَكَ اللّٰهُ takva. Allah diyor sana azık olarak takva versin. Seni takvaya büründürsün. Hatırlarsanız geçen haftaki dersimizde, çarşamba günkü dersimizde Ömer İbn-i Hattab'ın takvaya olan bir tarifini nakletmiştik. Neydi takva? Başka bir tarif nakletmiştik. Dikenli yolda, telde elbiselerini insanın ne yapması? Toplayarak yürümesi. Niye? Çünkü o diken biliyorsunuz bazen hepiniz yapmıştır onu küçükken bir yerden atlamak istediğiniz zaman dikenli teller varsa o böyle ne kadar da kaçsanız ne kadar da kurtulmak isteseniz o sizi ne yapar? Yakalar. Pür dikkat olmanız lazım. İşte diyor ki Ömer radıyallahu anh takva odur ki senin böyle bir yerde dikenli bir yolda yürürken elbiselerini ne yapman? Kaldırmandır. Ona yakalamasın diye. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki senin takva şeyin olsun, azığın olsun. Çok önemli. Yolculukta insanın gaflete düşme şeyi çok yüksek oluyor. Boş yakalanıyorsun. Şeytan daha farklı yaklaşıyor sana. İşte Aleyhisselatü Vesselam diyor ki زَوَّدَكَ اللّٰهُ takva. Takva senin azığın olsun. Tabi sahabe biliyor Aleyhisselatü Vesselam duasını isteyecek. Diyor ki zidni. Biraz daha arttır ey Allah'ın Resulü. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam وَغَفَرَ ذَنْبَكْ. Günahını bağışlasın. Ne büyük bir dua. Dua yapan kim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabe diyor ki zidni. Arttır ey Allah'ın Resulü. Diyor ki aleyhissalatü vesselam وَيَسَّرَ لَكَ الْخَيْرَ حَيْثُ مَا كُنْتُ. Nerede olursan ol, Allah-u Teala hayrı sana müyesser kılsın. Yani hayrı sana kolay eylesin. Yani bakın bu sahabe Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ı ağzından dünya ve ahiret saadetini ona verecek dualara hasıl oluyor. Nedir o? Takva istiyor. Ne yapmak? Dünyada günahlardan emin olmak. Günahlarının affolması, ahiret mutluluğu. Ve nerede olursan ol, hayır seninle birlikte olsun. Bu da dünya mutluluğu. Yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselam 3 kelimeyle, onun için biz ne diyoruz? Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın özelliği nedir bir tane özelliği de? Cevami'ul kelim. Az konuşur, öz konuşur ama çok manalı. 3 cümle konuşuyor. زَوَّدَكَ اللّٰهُ takva, وَغَفَرَ لَكَ ذَنْبَكَ وَيَسَّرَ لَكَ الْخَيْرَ حَيْثُ مَا كُنْتُ. İşte bu duayı ezberleyin arkadaşlar. Yolculuğa çıkacak olan babanıza, ananıza, komşunuza, hocanıza bu duayı okuyun. Nedir o dua? زَوَّدَكَ اللّٰهُ takva, وَغَفَرَ لَكَ ذَنْبَكَ وَيَسَّرَ لَكَ الْخَيْرَ حَيْثُ مَا كُنْتُ. İnşallah bu duayı önümüzdeki cumartesi günü buradaki arkadaşlardan dinleyeceğiz. Bize de yarın okursunuz. Okumayan kardeşlerimize de mutat olduğu üzere, alıştığınız üzere kek cezası vereceğiz. Bu bahiste, bu vapta kalalım. Aslında istihare babına girecektik. Önümüzdeki hafta inşallah istihare ile alakalı hükümleri zikrederiz. İstiharenin hükmü nedir? Hangi konularda istihare yapılır? Yani farz olan bir konuda istihare yapılır mı? Yapılmaz farz olan istihare. Haram olan bir konuda istihare yapılır mı? Yapayım mı, yapmayayım mı? Yapılmaz. İstihare, ilim helicik ediyor. Mubah olan konularda yapılır. Ve mendup olan, ama mendup olan hangi konularda? Sana netleşmeyen konularda. Farza da bazen şu örneği veriyorlar. Mesela hac. Yolculukta, yolda güven yok. Savaş var. Çıkayım mı, çıkmayayım mı? Babından istihare yapılabilir. Ama istiharenin hükmü nedir? Sünnettir. İstişare ne zaman yapılır? İstişare de istihareden önce yapılır. Bunlarla alakalı inşallah vaktimiz yetmedi bugün. Geçseydi oraya da geçecektik. İstihare namazı kaç rekattır? Böyle bir namaz var mıdır? Varsa kaç rekattır? Dua namazın içinde mi yapılır? Namazdan sonra, selamdan sonra mı yapılır? Bakın, ilim hiç unutmayın, ilim tafsildir. Cahil adam için ilim kolaydır. Yani kolaydır derken tak tak tak konuşur yani. Ama bakın, İstihare ile alakalı bir hadis var. İlim ehli ne yapmış? Bu hadisin etrafında hükümler zikretmiş. İşte bizler de ne yapıyoruz? Onların kitaplarını okuyarak ilim talep etmeye çalışıyoruz. Ezana çok az kaldı. Burada bitirelim. Subhanekallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruka ve etûbü ileyk.